Ebandeli ya Rafa, engundumuka, ekweya kina likolo. Moto ya mayele, asala likamwisi, pe asali sabato. Ongo ya Rafa, ezali pe enima. Esali sakabo kono. Sakabo mengo batonyoso bayebi Rafa azali etoile oyo engengaka pe kitaka moto ya mayele asala likamwisi pe asalisa bato. Ebandeli ya Rafa, engundumuka, ekweya kina likolo. Moto ya malamu, asala makamwisi, pe asalisa bato. Basejour na ngai ya butu, ezalaka malamu. Tukutanaka na bayaya, bayaya marada. Calonga mukono mutengela, calonga ni tali labane, ale. salaka.